Na zegarze 4, 5, 6, 7 sekund po godzinie 5. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Zespół, który wystąpił przed momentem, nazywa się Young Widows. A skoro już nas wprowadzili w taki trochę mroczny, trochę ostry klimat, to teraz będzie dosyć długie nagranie, bo ponad 8-minutowe, ale... Zespół, który wystąpi pośród tych najważniejszych dla siebie, wymienia Tool, Isis, Nine Inch Nails, Blinded Caspian, Catatonia. Więc towarzystwo jak najbardziej wyborowe, a album naprawdę, naprawdę udany. Nazywają się Traces to Nowhere i są z Warszawy. Traces to Nowhere. Takich długich utworów trochę jest na tym albumie. One wszystkie skonstruowane bardzo pieczołowicie i zespół bardzo przykłada uwagę do tego, by one były, by nie były proste, po prostu. Utwór nosi tytuł Broken Silence, a cały album, który się właśnie ukazał, w zasadzie przed tygodniem, nosi tytuł Up to the Sun. Polecam Państwu chociażby ten teledysk do utworu z trzema kropkami w tytule. Traces to Nowhere. Teraz będzie zmiana klimatu i to taka, no dobrze, może nie całkowita, bo i utwór znany Państwu z różnych wykonań, mi po głowie chodzi najbardziej wersję Marianne Faithfull, ale to trzeba pamiętać, że oryginalnie to Catherine Brennan i Tom Waits napisali Strange Weather. A ja przypominam to nagranie z nowej płyty, którą wydaje Norma Waterson, siostra Lal Waterson. Na nowej płycie dużo Elizy Carty, czyli córki Normy Waterson, no a sama Norma w tym roku obchodzi 79. bądź 80. urodziny. Posłuchajmy nagrania, które myślę, że paru osobom jakoś pozytywnie się skojarzy. Take me across the channel. London Bridge is falling down. Stranger woman tries to save what a man will try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast. Every time the roses died because you picked it, I believe that brandy's mine. And all over the world, strangers talk only about the weather. Getting flatter and the sky's falling all around. Oh, and nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's done. And I never buy umbrellas, 'cause there's always one around. And all over the world, strangers talk only about the weather. It's the same. And you know that it's beginning, and you know that it's the end. And once again we are strangers, and the fire comes rolling in. All over the world, it's the same. It's the same. A skoro jesteśmy przy takich szczególnych utworach, to Dave Matthews na nowej płycie schował takie oto dwie minuty. Piękne dwie minuty. When I'm weary, czyli kiedy jestem zmęczony bądź znużony, to robię tak. Ale hitów na nowej płycie też jest trochę. Into me, babe. Cupid's Naprawdę, muszę powiedzieć to samo, co na początku audycji. Jak on to robi, że cała płyta jest do posłuchania? Nie ma tu ani jednego słabego momentu. Może nie ma też takich największych hitów, takich, które będzie śpiewać cały świat, ale czy to o to musi chodzić? No, chyba nie. Dave Matthews Band, najnowszy album, który się wczoraj ukazał. Przesłuchujemy go po trochu, ale jeszcze mam nadzieję do tego albumu dzisiaj wrócić. A teraz krok mały do Australii. Tam bracia Finn, znajome nazwisko, Finn przez dwa N na końcu, Luke i Mark stworzyli sobie zespół, który nazwali po prostu Finn, a w środku same, no nie same, ale trochę znajome dźwięki. Last hours of morning, and I stroll in the tired night. And without warning, my mind fades in and out of sight, and I can't remember. We'll be right back. Erika Claptona w audycji? Czemu nie? Zespół Finn, oni przyznają się otwarcie do tego, że lubią takie dźwięki i że lubią je grać. I jeszcze dzisiaj się pojawią. Tak, zmieszczę. Dobra, mam nadzieję, że zmieszczę przed szóstą. Laura Carbone wraca, pojawiła się na początku audycji. Zagraj teraz. Wiem, że będzie trochę mrocznie. Nie będę mówił, że przesadziłem. Nie, nie, nie. Myślę, że album w odpowiednich okolicznościach przyrody jak najbardziej taki może się wydawać. Zresztą następny utwór nosi tytuł Night Ride i tutaj wątpliwości być nie powinno. Empty Sea. Album ukazał się przed sekundą. Somehow Państwa, ale ja słyszę tutaj trochę Davida Lynch'a i trochę Christy Bell. No i ten, pewnie ten tytuł mnie w tym kierunku również nastraja, no bo Night Ride to również Christy Bell piosenka. Laura Carbone tak sobie zadebiutowała dzisiaj w Mikrokosmosie. Pan Radek napisał, dzień dobry, będzie upał, to widać. I pewnie dlatego zespół Finn teraz zaśpiewa piosenkę o bardzo ważnym dniu na plaży z babcią. A day at the beach with grandma was a wonderful day indeed. A day at the beach with grandma was a wonderful way to see all the creatures swimming in the beautiful deep blue sea. All the children playing a game of hide and seek. A day at the beach with grandma, what a wonderful memory. A day at the beach with grandma, what a wonderful place to be. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Sand beneath their feet, holding hands and smiling, ride the tide beneath. A day at the beach with grandma, such a wonderful scenery. Such a wonderful day indeed. Such a wonderful day indeed. Te fale? Delikatne? Fajnie. To nie jest nasz Bałtyk, tylko któraś część oceanu otaczającego Australię, ale to nic. To nadal jest przyjemne. Finn, F-I-N-N. Bracia, którzy sobie założyli zespół i to jest druga płyta już w ich dyskografii. Właśnie się ukazała. I to nagranie Day at the Beach traktuję jako ostatnie nagranie, takie oficjalne, takie zamykające dzisiejszy Mikrokosmos, dlatego że te cztery, które mi zostały, też będą utwory i premierowe, i zapowiadające album, i takie już trochę niepasujące, ale pomyślałem, zostawię je na koniec dla tych wszystkich, którzy trochę później wstaną, bo uważam, że powinni tych nagrań posłuchać. Na początek Justin Furstenfeld i zespół Blue October zapowiadają swoją nową płytę I Hope You're Happy. 17 sierpnia premiera, a ja wybrałem z tych trzech singli dostępnych, wybrałem utwór Colors Collide. I'm mimo wszystko po tylu latach mam nadzieję ciągle, że kiedyś zobaczę ich na żywo. Kilka, może już 13 lat temu, trzeba było powiedzieć, pojawili się na Midem, były próby sprowadzenia ich do Europy, zaszczepienia ich w Europie, nie udało się. Wtedy może z nową płytą. I Hope You Happy, 17 sierpnia nowy album, a następna płyta trochę później, bo 31 sierpnia. Anna Calvi. To jest taki utwór, który od razu wpada w ucho. Chociaż jak państwo napisali, jeżeli chodzi o Blue October, to też robi wrażenie. Hunter to będzie tytuł płyty, a koncert jeszcze 7 listopada w klubie Niebo w Warszawie. Dave Matthews prawie, no, do usłyszenia. We'll be right back. is coming, we will take cover. The odds are against us. Do you remember when we were young? Do you remember when we made believe? We were sinking in quicksand, there's no rope to save us. Yeah, we're on our own, we're searching for treasure, kissing girls in the back. Oh, we're on our own. The enemy's coming. We should take cover. The odds are against us. Że dla wielu osób ten tydzień, który za chwilę się zacznie, będzie tygodniem razem z Dave Matthews Band, bo ten nowy album, tak jak powiedziałem na początku, tak słowo będę podtrzymywał, jest albumem absolutnie bez żadnych słabych punktów i albumem, który naprawdę może się podobać. Może bez wielkich hitów, ale przecież nie zawsze o to musi chodzić. Na do usłyszenia jeszcze jedno małe przypomnienie. W najbliższą środę na warszawskim Torwarze Marilyn Manson. Myślę, że bilety jeszcze są i myślę, że też jest to jakoś tam pozycja obowiązkowa. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Take all his drugs, burn his money and his house down. And